ظلم دل شند یعنی ماتو یعنی نخیال دا سرو دے پر که نخیال دا قدر دے اتی بوتل لگر دی دا آنو دیتا ہی ہی وی خوا انہو علیم قدیر دا اللہ تعالی عالم دے و قادر دے دا اللہ قدرت دے دا اللہ رفعت دے دا اس تصرف اللہ تعالی وی گوی اذا پیغمبرانو تا وحر علیگم اولیاؤ تا عطیفی واس کم بزرگانو تا الہام کم دا زمان اختیار دے دا زمان اختیار دے لکا یحبول بین شاو اناسا و یحبول بین شاو او یزوجم ذکرانا و اناسا دیکھ استاسو اختیار شتے نشتے کرد نو دقشان زچالا پیغمبر یورکم سوک اولیاکم سوک انبیاکم اسوک از صالح مومنان کم اسوک داغی دشمنان کم اب آسا پکی سوک داغی دشمنان کم عطیمہ شن کده دا دشمن دے اگر سوکی دشمنان کم سنگا ما کانا لبشر ندی مناسب یو بشر لرا دیوی منصر دی اللہ تعالی خبریو کی چی دا ما درو لے گا پیغمبر وی منی کنا منت دی اللہ وی چی دا پیغمبر ما درو لے گا تو مکہ شریفہ کی ترستاسو دے امنی دیتا خبرہ چولے گوری خریتا گورا پسارا شپیتا گورا او دیتا گورا دی خبری تی منت دی خدای وی خواب دا پیغمبر ما ضرور لگو وی وی اللہ وینا ما کانا لی بشرن دی مناسب یو بشر لر ایو کلمه اللہ چی خبریو کی غصر اللہ تعالی غصر خبریو کی اللہ تعالی تاسو دا خبرو کولی الا وحیا مگر الہام کون الا وحیا مگر الہام کون الہام ورتو کن خواب الہام ستوئی القا دا خیر قضر دیو مومن کی اللہ واشی ویداؤ کا بھی پسی روان شا دا کوا الہام ستوئی القا دا خیر دا قضر دا مومن کی دا جانب دا اللہ نا او من ورائی حجاب یا رسو دا حجابنا یہ تا حاتیفی آواز ہوئی عاتیفی غیبی آواز بدر توشی یو زنگل بروانی پیو میرک بروانی یو دشکی بروانی یو عاطفی آواز بدر توشی غیبی ندیتا عاطفی آواز اولیاؤ تا کی داور تا او یرسل رسولا یا راولیگم ملک او یرسل رسولا یا راولیگم ملک فیوحی بی اذنین وحیو کی پیغمبر تا پیزن دا اللہ تعالی ما یشاغ شرزایوشی دا زمان دری طریقی دی اللہ تعالی وی دا مخلوق تا دیو خبر رسولو ویشوی وی دا کتاب تزیو مثال وان چلکاف تے چلکاف تاسو لگن دی چلکاف دا بغداد سے تا الہام شویو ناغوی توفان رائے توفان طوفان راغ دریاب کی انتہائی جس تباہ کی بیرے تباہ کی بس مقداد سے تھا اللہ پڑھ کی دا الہام کو کفا کا رب کا کن مکفی کا واقف اتن کف کا پہا کا کمین کان من کل کی تکر و کرن کا کر الکر فی کا بنی تحکی مشکشکتن کلک لکل لکل کی کفا کما بی کفا کلکاف قربتو یا کوکبن کنت تحکی کوکب الفلکی دا الہامی و تخو چی دا اوی ایک سلویت کافی نیدی نا دیوان اللہ ایف لاغ نپوئی گی دا غلی دا سی لیکن سلویت کافی نیدی خانا خلی تاسو سپوئی گی کرکن سر کن تاسو نپوئی گی خلی تاسو نپوئی گی خلی تاسو نپوئی گی دا دیکی سلویخ کافا دی ہوشوی نا سلویخ کافا دی سلویخ قسم عذاب با اللہ پا دی خلق راولی ہوشوی دا وقت ضرورت کی اغیبا وی ہوشوی وقت ضرورت کی بیداوی لیکن جن کمالات دی ندا چاته الهام وکي مقصد مداري چاته الهام وکي چاته الله عاطفي आवाज وکي پیغمبر ته ملک راوليږي ها د خرو تاسو د څنګه وایي یو چې ما کان له بشر ان يكلم ندي مناسب چې خبرین چې الله تعالی یو کثر چې تاسو ته وایي چې دا ومني مکی والا دا پیغمبر درغه وای شي ما دا دې طریقې دي بإذنه ما يشاء إنه على كل إنه دا الله تعالى علي علي شانان دا الله تعالى علي شان دي حكيم دي فسنخ بلكي فكارف بلك وكذلك أوحينا إليك روحا الله إذا عندما وحي وكتات روحا دا قرآن قرآن روح دي خانة الله دي ممكن لك فأولي من أمرنا بأمرنا فأمر قل سرا نقول قرآن روح دي چاہ کرا رہے دے جوندش کہ چالے نوری دے پا مثل دموری دے ما کنت تدری مل کتاب اللہ رسول پاک تو وی نوی تو کتاب جندے مل کتاب صد کتاب ندی نمک کے خطاب پا مکہ کی وی تو خطا نبی جندے چی کتاب سشے دے یا وحی سشے دے ولل ایمان انا دی پیجند شرافت دی ایمان و عظمت دی ایمان خواه ذکا آغا دین ابراهیمی بانده آغا دا اصلافونا آغا دین بانده با اللہ تعالی رسول پاس خدا یادو ندی نمک کی موسیٰ علیہ السلام دین خوبو کن موسیٰ علیہ السلام دین موسیوی دین عیسیوی دا خوب حق دینینو ابراهیم علیہ السلام دین کتاب دنم حق پا آغا زلط طریقہ باندی آغا چه تم دین کی دا اللہ یاداش پا ہو کاغد عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی ہو کاغد ابراهیم علیہ السلام پا دین کی ہو رسول پاک بزان سر توخہ و آغستا دو سلور رو دو شپا گو رو آغا غار دارتا بطور جبل نور ورطوی اغی تبتر التا بے اغا وو او غب خورخ پل ریاضت دیکو جواز والے اللہ بے یادو او دا اللہ پدگا طریقہ بانی بے اللہ یادو خن او جگہ کتاب ورطا نور آگلے ستا دا سی یادو کتاب ورطا نور آگلے ستا دا سی یادو آغا زلہ طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آغا طریقہ بانے بے اللہ یادو ولل ایمان انا پی جنتا عظمت او شرافت دے ایمان سی ایمان عظمت او شرافت سلے رس پر آغے نبی آکی ناس تجیبے مل ایمان یا رسول اللہ مل اسلام یا رسول اللہ تفوق کی اصحابان ہوتا ہے غیر سے ایمانی ورطا اخو اسلامی ورطا اخو دائی ورطا بیا اخو ولیکن جعلناو لیکن جردو لیمی دی کتاب لرا نور النور دا قرآن نور لکھا نهدی بیهی ہدایت کن بی پا دی قرآن سرا من اغا چاہتا نشاو چیز مار راوشی چیز مار راوشی اللہ ویدہ اغا چاہتا ہدایت کن خواہ ستانہ زغوام کنہ زغوان سی دا طول کلی دی بس پا قرآن دا سی پروتی دا طول علاقه دی پا قرآن پراتی نزاغ زمان پا خوخ نرازی کنه کبیر دعا کم خارف کم نرازی ولیم اللہ تعالی وی ما نشاو سی زمان خوخی آغا سلی قرآن ترا ولیم خواه تو ارتا دیر منتو که آغا نرازی آغا سوزی ما نشاو من عبادنا او بندگان چه ما منتخب کردی من عبادنا من عبادنا ده بندگان غرشو زمانا نستفینا من عبادنا رسول پاک توی تخبل دیوتی کوا لدی خبر فریدا لدی بدرت فریدا لدی با رسول پاک پسی بدرت دیروی بدرت دیروی اللہ تعالی وی تفرید دی بدرت انکا لتهدی الى صراط مستقیم تبا اراعت طریقے کے دا صراط مستقیم آغا مانا کہ اراعت طریقے انکا لتہدی انکا لتدعو تبا بلی لتہدی پا مانا دا لتدعو لکھا بل آیات کی اگر کم رہ را بھی انکا لتدعوهم الی صراط مستقیم دا پوک اصل سمہ سپارا کی اگر آو باسی آغا سفور کی دید ایتا دا دوال یو شہر خوا انکا لتدعوهم تب بلی جن انس لرا لصراط مستقیم تا اور دلتا شوئی انکا لتہدی الی صراط مستقیم تب ہدایت کے تب ہدایت کے دو صراط مستقیم نس ہدایت رسول انک لا تہدی من احببت انک لا تہدی من احببت حل تتعرض رہا دی نو اس بات تب مانا جا رہا کہ سوی میات پیدا ریتر نمبر آیات حل تکی رہا رہا لے سورہ سلے سورہ مومنین کی سورت المؤمنین کے 73 نمبر آیات سے اگر دی سروی کے احتاس مانی و بیا وینا وقت کی شائبہ نرہ لکھا دا دریشل شپیتے یو دریشل شپیتے سوریے یو شیرے کہنا دا و انکا لتہدی الی صراط مستقیم تب ہدایت کے انو لتدعو تو بلی صراط مستقیم تا او دلتا کی تبا اراعت طریقی کے دا صراط مستقیم دا اراعت طریقی وکیتا نو یو ہدایت ہدایت کول دی ایو اراعت طریقی دی ہدایت کول دا چاکار دے دا اللہ او اراعت طریقی چاکار دے پیغمبر اراعت طریقہ لار در تخیی دا دا پیغمبر کار لار تو لار خیف نیغ لار دا تلی جنت تشاق توحید دا غلار اسلام دا غلار انکا لتہدی انکا لتدعو تو بلنکے او تب اراعت تل طریقی کے دا صراط مستقیم صراط اللہ دا تی بدل لے کیا غلار دا اللہ تعالی دا لار دا اللہ تعالی سے توحید لار دا اللہ صدا اسلام لار دا اللہ صدا قرآن الَّذِي أَغَلَهُ أَغَى اللَّهَ تَعْلَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دِيَ اللَّهَ تَعْلَى لَفَانِوِي آغَى جِبْ فَاسْمَانُونِ كِلِي وَمَا فِي الْأَرْضِ آغَى جِبْ فَزْمَانِ كِلِي أَلَا خَبَرْدَارِ إِلَى اللَّهِ دِيَ اللَّهَ تَعْلَى تَسْوِيرُ الْأُمُورِ جَلِّ أُمُورِ كُلَّهَا أَلَا خَبَرْدَارِ إِلَى اللَّهِ دِيَ اللَّهَ تَعْلَى تَسْوِيرُ الْأُمُورِ جَلِّ أُمُورِ كُلَّهَا خیر بھی او کہ شر بھی اللہ تعالیٰ تجر دی اللہ تعالیٰ ورکے اللہ تعالیٰ تجر دی اگا کہ خیر بھی او کہ شر بھی الاللہ تصویر الامور اللہ تعالیٰ تجر دی امور کلہا اگر کلہا خیر بھی او اگر کلہا شر بھی اگر دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کرے دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار تصرف کرے دا اللہ تعالیٰ اختیار اور تصرف دا دیکھ اللہ تعالیٰ مومنان اللہ سبق ورکو کہ تاسو یو کار کوئی پائی کی مشورہ کوئی سلاخی مشورہ کی امور انتظامیہ اگی چل او طریقے ورکو کولا فما بین خل کی دکور کلی علاقی طالبان و دعوام و طول کو منس کی شو مشورہ حدیث کی راجی چی کم کار کی مشورہ کی یا استخارہ کی لیو پکی نتاوانی کی گی خواہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیم دی دا جیسو سورت دے مخی سورت شورا دا مخی مخی دا دینم دا سورت شورا دے اس دا دی تفصیل کی ورطا جی تذالک اوحینا الیک روحا من امرنا وما کنت تدری مل کتاب والایمان تا سپی جندو او وحی بھی در توقلا اس دبی تفصیل شکا مناسبت مانے خیال راگے تا سکوشی کو مناسبتی مناسبتی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا سر لکھا وما کنتا تدری مل کتاب تا سکینا نجس دے کتاب عزمت دے کتاب اگا کتاب دا دے حامیم والکتاب المبین حامیم سورت زخرف دا ناغل شوئے دے پس دے سورت شورا دا بسم اللہ شوروکم امن دا اللہ اللذی بیین کتابہو الرحمن الرحمن دے اللہ تعالی لتبليغ على رسوله الرحيم بالمؤمنين حامين بحلمنا قسم لي فحلم بالمعنى حلم صبر لله تعالى حليم ذاته ومين مجدنا أقول له يا أخبر من قسمي حلم صبر أو مين مجد له يا تلو يا أخبر من يعني فأخبر صبر أو فأخبر له يا معني من قسمي أو بل القرآن المبين أقسم لي بكتاب مبين باندي قسم لي بكتاب مبين باندي قسم الله پا کتاب مبین او قول جواب سلے انت رسولی تزما رسولی دلیل رسالت تے دا کتاب دیکھا تزما رسولی او دلیل رسالت تے دا کتاب دیکھا میں غلط دا سولو حلمنا و مجدنا والکتاب المبین دا بخفل دا سولو لگے و حلم من کذری پلو اخفل او پا کتاب پل مانے دا کتاب دلیل ساد رسالت تے والکتاب المبین دا قسم دا پار دے استشهاد شو شاید پیش کی پر رسالت تے رسول پاک انا جعلنا و پتیسر اللہ و ما گردولے مبین الحلال والحرام انا جعلنا و ما گردولے دے کتاب لرا قرآن عربیا قرآن عربیا ملفوظ دے پا عربائی جبسرا قرآن مقرود عربیا پا عربائی جبسرا لعلكم من دفار رضي تاقلون چه تاسو پوشي تاسو عاجز يهي دفام لدينا بيد اللفظ دا عربائنا ندا ذكرنا الله تعالى وإنه دا قرآن شريف دا قرآن في أم الكتاب لوح محفوظ كي أم الكتاب لوح محفوظ دي لدينا ما سخل علي مسمى دي فعلي سرا علي المسمى بعلي حکیم مسمى بحکیم اے ذی حکمت دے دے حکمتی نبی پر کخا دا کتاب ما سخا تو لوح محفوظ سے قرآن دا قرآن شریف ما سخا تو انہو فی ام الکتاب دا قرآن تو لوح محفوظ کی کتاب نمراد لوح محفوظ لدینا ما سخا لعلی مسمى لفعلی او کو حکیم سر اللہ قہر کے راہے تفریف اور کئی فنضرب عنکم الذکر صفحا اے اوہم بنکم دتازونا قرآن کو بندول سرا وارم دا قرآن دتازونا پارول سرا تاسی قدر نکوی تاسی پیجے نئینا تاسی زدکوی نا منئینا فنضرب اے بنکم وارم کٹکم عنکم دتازونا الذکر قرآن صفحا کو بندول سرا من کم در نظر قرآن ان در دیو جنہ یہی کنتم قوم مصرفین در دیو جنہ یہی تاس قوم مصرفان دلتا اللہ تعالی دیتا تنبیہ ہوئی دیتا زجر ہوئی دیتا تخفیف ہوئی خواہ وہ مالر تعجیب کتاب در انہی جو تاسی پر قدر نپوئی گئی تاسی قدر نکوئی تاسی منعینا نو بندی کم در تاسو نا دا خود ما رحمت دے ہدایت دے نور دے شفا دا تبیانا لکل شے دے او تاسو دا غی قدر نکوئی نزی بنکم درنا وی وہم افا ندربو عنکم الذکر اے بنکم اوہم دا تاسو نا ذکر دا دی وجہ نشیئی تاسو قوم مصرفان اعراض کے وی دمرا التفات نکوئی قرآن تا ندا ورطا اللہ تعالیٰ تنبیح او زجر ورطا خواہ دیکھی تنبیح او زجر دا صدق پار یہ سڑے تاثرہ دے تو ورطا اللہ کہتا نپوئی گی چھتا نخاضر نکٹ کم کہنا آغی صحابی دے تسلی ورکی وکم ارسلنا دیر ملی گلی من نبی انداغ نبیاننا فی الاولین امم اولین کے وما یاتی ابن برات دیتا من نبی یو نبی اللہ کانو بی استازون مذہو بڑے اغا نبی سر استعزا کہ ان کی توکی بے کولی اغا پیغمبر سر و رب پیغمبران سر توکی شوی دی ان سر میں توکی کئی خلق چنا فاہلکنا انو حلاک کما اشد منہم سخت دین قوتا بچن فکو اشد منہم سخت دین بچن فقوت کی فحملہ کی ومضى مثل الاولين اتير شعر مثال الاولين فهلاكي او في انكار كي هذا مثال تاسو قوي دي عجيبا عجيبا كيسي دو عذاب نيتير شوي ولئن سالتم خامخا كتسوالو كده دين اثبات توحيد كي كسبيل باعتراف ايه فخفل مني ريزي ابازو لبرازي ولئن سالتم خامخا كتسوالو كده دين جا پیدا کری بھی اسمانو نازم کا تپوس لیکولن نقام قومو اذی خلقهن العزیز العلیم پیدا کری بھی ازمکی اسمان لرا عزیز اللہ تعالیٰ چی زورور دے العلیم علیم دے پدی ازمکا اسمان کی پخبل بداوئی الذي اغزات لا علیم اللہ تعالیٰ چی گردو لے تاسو لرزمکا مادن فرس وجعل لکم گردو لے تاسو لرہ یا پد ازما کے سبولن سرکون لارے لعلکم تا تدون دفار نریج تاس لارو منی مقاصد اخبرتا کل مقاصد تا پارے مانی ورسے والذی اللہ غزات نزل من السماء نازلی دا اسمان نماء اب بقدر معلوم فمقدار معلوم سرکا اللہ تا معلومی اذا دم رکی سکو بلارے نمرو بلالي أغا لا تمالوي فأنشرنا به بلدة ميتا أحينا فأنشرنا نجوانديكم تازكم به پاغ وبوسرا أغا كلي ميتا چملوي زمكدا أغا كلي تاو تازشي تي كذلك تخرجون من القبور دارنگ بتازو خارشي في قبور دي قبرونا فباران سرا سنویس کالا و بارانوشی مستبرا خونش والذی خلق الازواج اللہ غزات بے کی پیدا کری دی اقسام کلها تول لکل نوع متحارق نوع کی بیا تفاوت تخا لکل نوع متفاوت ہر نوع بیا پا تفاوت نا پیدا کری دی ازواج کلها تول وجعل لکم ازواج ولی تاسل من الفلک دبیرونا ولنعام اد چار پایونا ما ترکبون آغا چه تاسو سوری گئی پاگی که تاسو سوری گئی پا بیڑای او پا دی چار پایو باننی لتستوی چه تاسو برابر شوی علا زوری و شاد دی مرکب باننی نسمت تذکرو بی قلوبکم بی عبیات کے پا دونو بان نعمت ربی نعمت رب پا تذکیر سرا سدا اسید لمسخر کردی اگو رکن اذا استویتم پاو وقتی که برابر شوی تاسو علیه شاد دی ساروبانی بیروبانی جیزنو که و تقولون ابوائی بی السنتکم پا جبو خل سرا سبوائی سبحان اللذی پاکی دا غزات لرد شریک و دولدنا سخر لنا چه مسخر کرده من در حاضادا اللذی رکبنا ہو چه من پا که اس پا نلا که هوا دا که بحر دے که اسین دی وما كنا له امنغني دلر مقرنين تابدار كونكي دا يو اس بچا تينغو فوشي يا اوخ بچا تينغو وإنا إلى ربنا او منغ رخ قلتا منقلبون راجي كي بنكي بعد الموت دا اوائشي الله تا مسخر کرد زوستا مسخر ما قیامت تبذر زم مستاپلت وزا الله تعالى لنعمت شکریا اغراشي توحید بقائل شی وجعلو لہو گردوی دی شکایت دی وجعلو لہو گردوی دی دی اللہ تعالیٰ لرم من عبادی ہی دی بندگان دا اللہ تعالیٰ نجز آ ولد مر اللہ تعالیٰ لرم ولد گردی عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ الملائکت بنات اللہ ان الانسان پتیزر انسان لکفور مبین کافر دی خکارا ظاہر کافر دی کنا خکارا کافر دی امتخذ مما یخلقو امتخذ اے غور کردے اللہ تعالی امتخذ مما یخلقو بنات واسواکم بالمنین امتخذ انیولدے اللہ تعالی مما دارن یخلقو چی پیدا کردی بنات نو زان لے بینا غور کردی چل ملائکتو بنات اللہ تاسوائے وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اغور کریئے تاسو در فضامن سرا تاسو فضامن اغور کریئے اللہ تعالیٰ ذال للولو ستاسو وائے کافر والملائکة بنات اللہ ستاسو فعرف کی لردہ سل معمولی شعر ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ وَقِتِ زَيْرِ وَلْكَيْسِ أَحَدُهُمْ یو دیتا بما ضرب للرحمن پار دو چې بیان یې د پار د رحمان چې جنای دی وشوا زیر ورکو شي هغه سره چې جنای دی وشوا انو ظل وجهه اجر مسدد مسودا تکتور نغمنا وهو کذیم تکتور شي دا مخی وهو کذیم او دی دکوی دا غمنا مغمومی غم کی پروتی سی دارا کسو بلاو شوا او دا اللہ وی گوه کافر پا خپل پا نومانی دم رخ پکی گئی او ما دا پارا الملائکت و بنات اللہ ثابتی پا دروغ ملائکو کی خلول نشته ملائکو کی مذکر مونس نشته خاقا نورانی مخلوق دی نتاس مالا ملائکینو نکوی او زان لا زامن خوفی او ستاسو په عرف کې د زوی چې زیر درکړی شي د لور نو داسې حال شي او من ینشو فی الحلیت هغه څوک چې وپاللی شي په کالو کې په زینت کې کالی نه مراد زینت څو سپین وهو فی الخصام غیر مبین نو دا به په جګړه کې نوي ظاهره غالبه نه مناظره کولی شي نه جګړه کولی شي او نه به غالبه هغه صنف دی ضعیف صنف ما سره شریک وي وجعلوا الملائكة الذين كذبوا ملائكة الله تعالى الذين أغى ملائكة هم عباد الرحمن جاءوا عباد الرحمن إناسا جنكاي أقول ملائكة ده جنكاي ملائكة كي نرى مؤنس مذكر نشتري أو ده ظالمان وقت جنكاي الله وي أشهدوا خلقهم في هذه الشهيدة في داعش ملائكة فرأوا فيهم ما في النساء تاسل الدنيا دي هذا جب خذوا فيه ستبتم شهاداتهم لكم دا شاعره دي ويسألون أدين بسوال كولشي أدين بسوال كولشي وقالوا يبدي لولا لو شاء الرحمن قلوا كرزا شهو دا رحمن ما عبدناهم من عبادتنا وقلوا دي ملائكو ما لهم بذلك نشري رب ذلك فدي قولبان من علم حجة دليل انهم الا يخرصون من لي مگر دای یذبون تخمین تو ان کی یعنی اندازہ باندې خبرې کوي ان حاصل سره درو درو باندې دی یادی په تخمین ام اته نا هم بلکی ما ور کړی دی ته کتابا من قبله کتابون پخوا ما ور کړی دی ته پخوا کتابون نو من قبله پخوا د قران فهم به دی په کتابون باندې مستمسکون من قول لقول دي في عبادتهم وعبادت تليكي أن دي فاغ مخينو كتابون جنه عملوك في القرآن بوكي بل قالوا بل كوائده إنا وجدنا آباءنا فتيزر منتو منغ فلاران خل على أمت فأصل ده شرك باني فاغ دين باني فأصل ده شرك يا فاغ دين باني وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُنْ يَقْ نَقْشُ قَدَمْ دَا غَيْ بَانْدِي مُهْتَدُونَ لَارْ مُنْ جِنْ كِيُو مُنْ يَغَيْ تَسِي رَوَانْيُو أَوْ آغَيْ تَسِي جُو نُتِدْ دَكَ نَزَا لَارْ تَسِي نِكَ بَزِقْنِ الْتِدْ لِي وَفَ جَائِسْ كِي نَا جَائِزُ كِي مَدَا فَحَقِّ ذَا وَنَا قبل کا پخواسا نفی قریت پیو کلی کی من نذیر یو یرون کے الا قال مترفوها مگر اوبوی مشران دکلی مترفوها مالداران مشران اغنیا انا وجدنا آباءنا مگر منتی منگا غی بداوی منگا منتی لبتاران فلعلا امت پا امت داغا شرک ماننی پاغا دلد شرک وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُنْغَ پَنَقْشُ قَدَمْ دَائِبَانِ مُقْتَدُونَ اِقْتِدَا كَوْنْكِيُو مُنْغَ آئی پا نو پا ناکارا کی اقتداء مکوا او پا حق کی با اقتداء کو ورکافر باطل کی مقتدیو سی مُنْغَ پا حق کی مقتدیو سو قال آنو بیوات کل نذیر للأمم اولو جیتکم اگر کراغل انتاوسا بی احدا دیر پا ہدایت مانے مما وجدتم دعانا جتاس منتی پاغیبان آباؤكم تلاران قل قالوا بویدی قوم پیغمبرانو تا انا بما ارسلتم بی کافرون منگ پاگ تاسلی گری شو پاگی مان کا سران جو تاس چراغ لے منگ نمنو تاس دا مسئلہ توحید فانتقمنا منهم نبدل من واغس منهم داغی خلقنا اغقومنا بنویسن فانظر اوور کیف کان عاقبت المکذبین سننگ عاقبت انجام عاقبت نتیجہ مکذبین این سنگ دل پل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کے پاؤ جلیل نقلی دے پہ توحید یاد کے پاؤ وقت کے امید داو سے نمونہ لارکی کہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سنگ غرق ولی اغید حق مقابلہ کولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کے پاؤ وقت کے امید ابراہیم علیہ السلام لعجیب لار فلتا وقومی قوم فلتا اننی برعاو ریز وز ویزارم اننی برعاو منگ ویزار یو زوی زار ایم مما داغا خدایانو نتعبدون چی تاثر عبادت کوئی اللہ اللذی مگر نداغ ذات فطرنی چی پیدا کر ایو مال را فا انہو سیہدین ثابت ساتی سیہدین آنو یعنی علا استمر علا الہدایت اگر ما دائم ساتی فرزت اگر خوب ہدایت ندین مراد دوام دے وجعلها اويذرونا كلمه التوحيد كلمه كلمه باقيه باقي في عقبه فذريه ابراهيم عليه السلام كي لعلهم بطاره يرجعون سيدي واپشي بكفرنا لشرك نواپشي دا كلمه هو بل متعت بل كما نفهم من كريب هؤلاء دا اهل مكه واباهم طيران لدي من فمن كريب حتى جاءهم الحق حتى كثيرا عليك الحق القرآن ورسول مبين الرسول زائر كارا ورطا رسول راغي يسي رسول ورطا راغي ولما جاءهم الحق هل كثيرا عليك الحق القرآن الحق وقالوا ودي هذا سحر دا قرآن سحر دي او دا وإنا به كافر أمنغ فدي كافران يو يقول عليك سحر وي او كافران شو طائباني وقالوا ولي لولا نزل هذا القرآن بالاعتراف كي دي داوي وقالوا ولد مشركان مكة لولا نزل هذا القرآن ولي نازل ولي شدا قرآن ولي نازل نشدا قرآن على رجل فيوسلبان من قرية دو كلنا سمكا طائف دي عظيم لوكلي دي فمال سرا نو پا مكا و پا طائف كي بل سوچنو لك دو قرآن راغي دا دا حسد دا وزنخا پا مکا پا تائیف کی قرآن ادا سرے نو چی قرآن پر آگلوی ہیلے دل دبانی قرآن وحی نازل شوا لولا نزل آذا القرآن ولن نازل ولن شدا قرآن پا یو سلیبانی دا دو کلنا عظیم چلوی کلی دی اللہ تعالی ویخا نستا دا پلار اختیار دے کدی دنی کی اختیار دے کدی آقا سن اختیار دے کدی آقا قل ورتوا ردا لقولهم لا رد لقول ايقسمون اري تقسيم كي رحمة ربك برحمة ترستا اي تقسيم كي برحمة ترستا رحمة نمراد اسلام رحمة نمراد قرآن رحمة وحي وحي تلوم مراد بكنا لتريب وحي تراس كره قرآن ما نهي تراس كره بل چا مانی قرآن را نگه ایده پتا قرآن را گه نو ایو سنون ایده تقسیم کوی دی تقسیم وی رحمت درفستا در رحمت رحمت درفستا چه غا قرآن ده انی دی تقسیم کوی داره دستا پی اختیار کوی کتاب لمن شاء وليس للاختيار ان يشتري للاختيار فالطريقة كي اختيار بيشتبه نوچه برن قرآن غادي فائي كي بسي اختياري نبي تخبر رزق كي اختيار نشتبه نبرن كي قرآن غادي فائي كي بسي اختياري اهم يقسمون الي تقسيم كي برحمت برستا كي بشاي فخي دے وہی ولی پتائے پر مکہ کی بل سے اگنی لتا تا قرآن راغے نازل شو اللہ وہی تو دا خبر اپری گا دا غزمہ اختیار دے ستال دخل رزق اختیار مشکل خواہ اغدل ما کرے دے اللہ وی اغدل ما کرے دے سنگا نحن قسمنا بین اما تقسیم کرے پا ما بین دے کہ معیشتا دے زندگی دے دے معیشتا معیشت زندگی پا حیات دے دنیا کے معیشت رزق رزق دل ما تقسیم کرے دے رزق دل ما تقسیم کرے دے دے جون دل ما تقسیم کرے دے معیشت زندگی توی دے جون او رزق توی خا وچتن دوار اخلن وزاحت برازی ما دل تقسیم دے جون کرے دے ما دل تقسیم دے رزق کرے دے نحن قسمنا بینهم ما تقسیم کرے پا ما بین دے کے اللہ وی معیشت ہم دے معیشت دے دے دے زندگی دے دے دے رزق دے دے فی الحیات الدنیا پا حیات دے دنیا کے رزق دے لما تقسیم کرو دے جن دے لما در کرو دے انستا سے اختیار دے جا دو آیا ورفعنا بعضهم پورتا کرمی دے بعض دے دینا فوق بعض پورتا دے بعض دے درجات پا درجو کے پا رزق کے ولی رزق کی بھی بازی پر بازی بانی پور تک لی نخا نخا پوشی چه یو با دیر محنت کی او بل با لگ محنت کی لگ محنت والا بخی و دیر محنت والا غر کی اللہ خی پوشی دیتا نبا یو دا تبکنی یو با راری و بل برانری اللہ وی دا زماق و خدا دعا جرنے بھئی یہ وہ جوری بل بنا جوری جرنے بھئی یہ وہ مسلمانی بل و کافری جرنے بھئی یہ وہ مالداری بل و خواری نحن قسمنا بینہم ما تقسیم کرے تو ما بین دے کی دے زندگی دے دے پا حیات دنیا کی ورفا بعضهم پورتا کری بعضی لئینا فوق بعضهم پورتا دا بعضنا درجات پا درجو کی فی تلک المعیشت دا سل پارا ایت تخد بعضهم دا پار رو چونی سی بعضی لئینا بعض در سخری خادمان اغا خدمت دا پارا اغا سخری خادمان لیتم النظام نظام بتانی گی کدا عجز نوے کارخانہ با پسا چلے گا کدا عجز نوے دا نظام با پسا چلے گا مالدار نوے دا نظام با پسا چلے گا پوشو دا مالدار کارخانہ جو رہی تھی اجزان پہ چلر شی نوکران شی دا ایر یو کپڑا رہو گی دا نظام تا بھی جو گی چلی گی مالدار او کپڑے تا بھی شید رہی تھی او پیسی دیو تا کارخانہ با جو رہی تھی دا نوے کار بس ہوتے دا اجزان بکے نالتا نتی نباندلی دی التا تی کپڑو گی خاص ورحمت ربکا ورحمت ربستا چی قرآن دے نبوت دے کتاب دے رحمت ربکا رحمت ربستا خیرن تا بہتر دے مما یجمعون دارن چی خلق سے جمع کئی خلق سے جمع کئی طالبان مما یجمعون دارن چی خلق سے جمع کئی اوز دے بہت خلق سے جمع کول حال وئی خلق سے جمع کئی سرو سپین جمع کئی او سرو سپین ورحمت ربکا رحمت قرآن رحمت اسلام رحمت علم دا کتاب دا ربستا خیرن دا بہتر دی مما یجمعون دا غنی چی خلق سے جمع کئی و نشتا غی که نشتا غی که مذکر و سرا خطاب و سر پا مفرد و پا مذکر بانی که دیشی خوشی اکولشی او کئی و سرا طول ذکر چی دا خودی ظالمان نظام نجو کردی اللہ تعالی خو نیدی میدی خوشی اللہ تعالی نیدی میدی ملائکو که مذکر امونیس نشتا غی او کتو سرا خطاب که نو پا مذکر سرا کوخا اس و رحمت ربکا رحمت ربستا خیرن بہتر دے مما یجمعن دانے چی جمع کئی خلق خلق سے جمع کئی طالبان اس یہ سوال دے سوال دا دے دا سوال دے چی یہ سوال دا یو یہ جس پیدا کا دا بلی مالدار پیدا کا دا ټول به یو پیدا کړي یو شان نو دا به ډېر خوب کنه دا یو شان الله وای ولولا ان یکون الناس کچر می کراهت ته دی خبری کراهت ورته وای ولولا کراهت کچر می کراهت ته دی خبری یا نوی یرد دی خبری ان یکون الناس کسی بدا طول خلق امتا واحدتا امت واحدا پو کفر معنی متفقتا علی الکفر باللہ طول بکافی سی پا اللہ تعالی معنی کچر دا کراحت نوے دا خوف و خطرہ نوے سی دا مسلمان بکافی سی دا نوے لجعلنا خام خاما بگردول لمن دا پار دا غچا یکفر بالرحمن چه کافران کی گی پر رحمان باندی چه کافران کی گی پر رحمان دی کافر لگا ما در رولوی تولو کافر لسا یہ بیوت اند پارد کورو نینے دی و سقفن او چتو نینے دی من فدوت اند فدوونا دستین جورونا و معارج سیڑے نندر پائے معارج علیہ آج پائے بان یظہرون دیخی جی کوٹوتا پولائے بانی والا دسپین در جوڑے کروے ولی بیوتیم او دپارد کورنی دی ابوابا دروازے دروازے بے دسپین در ویخا وسرورا تختینا میزنا کرخے دا بے دسپین و دسرو درو علیہ پا تختین و کرخو بانی یتکی اون تکیے لگئی و زخرفا دسرو سپین و سرو بمی ولی ورکنی دمر کافر لقا اولی سپین وی اخیر سرو وی دور سپین سرو بمی کافر لورکنی چیز آگئی چتینا نندر پایی ورونا کرسی میزونا داد سپین و زخرفا او دسرو بو دا بمی ولی ورکنی ودولا ولا ذكنا لكم مسلمان بورتتين نشي دولا ورتا ذكنا لكم كافرتا مسلمان بورتتين نشي وصلوا مسلمان ورتتين شو وصلت مسلمان تنجيجي داد مزمت دنیا دخا اللہ تعالی وی ان كل ذالك انری دا طول سروس پین دا طول سروس پین لما پمانا دے الا متاع الحیات الدنیا مگر دا نفد حیات دنیا دا نفد حیات دنیا دا پدیخو نفا اخلا نفد حیات متاع مانا آغدا جا الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل دا خو آغدا لما متاع الحیات الدنیا دا متاع دا حیات دنیا دا والآخرة عند ربك اخیرت پنیز رفستا والآخرت و اخیرت عند ربکا اخیرت جنت اخیرت جنت انعامات رضا اللہ عند ربکا پنیز رفستا للمتقین دا پار دا متقیان دا منهما منهما دا دیسرو سپین نخا دید تقوی کی داب و تورکوم نبور ایرونو ورحمت ربك خير مما يجمعون رحمت درستا چه قرآن ده دا بهتر داغنا چه جمع کئی خلق خلق سا جمع کئی سرا سپین جمع کئی سرا سپین که در سخی مر بگی کی سوخا مر بگی کی سرا سپین که در سخی او به تختی درنا قرآن خود در نمیشی تختوله قرآن خود در نمیشی تختوله سرا سپین بدر نو تختی خواه ورحمت ربك رحمت درستا خیر مما يجمعون دا بیتر دا غنه چه خلق سے جمع کئی زیو دیل ایتا تاسو سو چکے زیو کہ یقین وام اللہ دا زمان ایمان دے اللہ تعالی اس دا غرب سرو کولشی ستم کی یا دا جمعات تاوی که دا سرو شا یقین ساتو تاسو با یوب المصر مات کرے سر با ما تبعی کنه یو بوی دا زمان دیو بل بوی دا با زمان بل بوی دا دورا توتا ولم بل بوی دا دورا توتا ولم خوشی سر با ما تبعی وست تو دا غری د سرو کو تو پخلے کی نو تا پدی زلہ کی سڑے جو اندیو دی دے دا طول مردار با مردار ہی ولی آر یا بوئی دا ہوئی ستا ندور آرم بل بوئی دے دور آرم بل بوئی پا سٹکے ہوئی مرسا تکی ہو رہی آگا بل بوئی پا دی ہوئی دیو خو بل بوئی ہمی اللہ تعالیٰ کو مکتی دنیان جس میں کی توائی سرکا نسرکی او اللہ کی بھی غر توائی نہیں بچی خدیق کا ویق بے دکا دور ہے نور کئی والا اللہ وئی دا مسلمان بچی نیسی کنی دا کافر چتنا سروس دروازی ورونا او پرسائی بما دا سرو او دا سپیبا دا سرو زرو کنو خدا مسلمان بورتا تین نیسی دے و کافر شی رون مسلمان کافر شکنہ یہ دنیا دا پارا ورشی دمر مسلمانان کافر شو اگر سلیب لگو لگو پا غدونو کی غاو پا سلیب لگو لگی زمان دا مذہب مسئلہ دا چاچی یو دل دینار او لگو دے کافر شو چاچی سلیب او لگو دے کافر شو یا دا مذہب مسئلہ نتا پوس کو تیت تا تاخو بلا شلک روپے دا تنی لیکنی دی خو ایمان دے بایلے لگے خوشی اگر ایمان نلے پکار دے صرف دولت پکار دے او اللہ وی چی دا مسلمان با تین نشی کنی ما با دا کافر چی تینا نندر پائی کورسای میزین دا سرو کنی خوا خود دا مسلمان با تین نشی ورطا لکولا دورا نوار کن دورا نیدی ورکنی اغلا اخبالا دا خوار دیئے گئے بیا مورتا مسلمان نکنگی گی افسوس دارے دا مسلمان پا دی آیات یقین نشتا چی نحن قسمنا مین ام معیشتا بس تا پا اللہ ستا تقسیم کرے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہا بس دی یقین ساتا کرے اس کو ستا پا قرآن یقینی بس پا دیکھ لکھ یقین ساتا اس نشتا دے دمرا ون با دی پارانی عرص با دی پارانی ون با دی پارانی بھی غم پھر آزی غواب پا ہو کسی غواب رضا ہو فروائی ما ساتا موشی دا دا دنیا مزمت تے اللہ تعالیٰ بھی زمین دا استاس زمین کی کی نہیں تھا استاس روم ہو کسی کی کی نہیں ہو آئی ہو کسی دا مزمت تا سے تیاز بھی یہ دو روم کم لگا سے بے رشد آیا تو آئی دا یا تو آمان یا وقت میں مجھ میں دا سے بے آدھو میں اس کی یہ چلو کی دا دنیا مزمت رو کی چلی دنیا ہو کی جنہی بھی اس را دا دنیا دا سے اختیاری کنی لکھ دا خرسونی ہونتے نہیں دا سے رکھ اختیاری یقین ساتھ دا آغا مزمت دے پڑھے کے پروت دے نتاسم دا آیات یاد کئی انہنو قسمنا بین ام معیشت آدھے بیغا نقا تقسیم شوئے دے گورا تقسیم شوئے دے نیزی تقسیم کرے دے اللہ تعالی نتس غم کے سادی سے اللہ باشا دورا اوپر حافظ سے اللہ حافظ سے اللہ دورا اوپر ازمان باشاوی دورا اللہ برا دی انا غور تویو تو خط ورطا واپس ہو لیکن وی نغای لاسو تصیر تو لیکن تو خط جواب کی واپس ہو واپس ورطا جواب ہو لیکن حافظ ہو حافظ ورطا جواب ہو لیکن حافظانی خوررندی کن خوشباش ولی حافظا رن اوسا لیونی اوسا خوشال اوسا خدا متجویز مساجد دیگران قرآن را دام دا تجویز دنیا تا قرآن مجھوڑو خواہ من آب دا شیر ہوتا من آب صبر روی قناعت نمی برہیم جسے برتونی کلو من آب صبر روی قناعت نمی برہیم بابا دشا بجوی کی روزی مقدر است زعب رو عزت خپل نخرابوں دے توکل بابا تقسیم کرے گے اللہ تعالیٰ تقسیم کرے گے روزی مقرر نمال بدل تراری دا سی ور تولی کل خانہ دا سی ور تولی کل اللہ تعالیٰ دے منجا تاسلا استقامت رائے کی الدنیا کہ تو زر کالا تیر کے کہ سر کالا تیر کے کہ زر وطن تو کہ سور بھی قسمت کی رب راضی او کہ وہ سڑے ہوئی دا پخوارہی غل خوری پخوارہی بانی ندا یو سڑے وی دا پا محنت تا دروغ وی پا محنت ندا یو سڑے وی دا پا عقل ندا دروغ وی پا عقل ندا اینا کمقل بطول دلوگی برو وی خی کارو خیار دا غلو خوری کتے کمقل دا نو پای خوری وی خی کتے کمقل دا وی پای خوری دا یاد ساتی ا دنیا سے شہر طالبان یہ دنیا مثال اللہ تعالیٰ حال دنیا رابا پرسی دمد یک فردان ہے حال دنیا میں تپوز کر یہ اخیار سنینا یہ بزرگنا گفت یا بادیس یا خابیس یا افسان ہے اگر آتوی یا خوب دے یا باد دے یا افسان دے قصہ دا قصہ دا بس پیر شکر اللہ علیہ وسلم خوب تاوری نو بیگای او باقی در دیمی سارا اگر گفت کی پروتی باقی نیمی خوب نی بس تاوری نو دا قصه دا باغ دی یو خوب دی دیوی بیا می دیتا خوز باز پرسی دم کے حال آنک دل در ویم بس بیا می دیتا خوز که حال آگا چارا توجه دی دنیا سر اللہ تعالی دی دی رکی دنیا دا اللہ پکی نشتے قرآن پکی نشتے چیر دنیا کے دنیا اغسطلے اور دنیا کی بدہ دنشو ہے دے زوتا باز پرسی دم کے حالے آنکھ دل دروے ببس گفت یا بادیس یا خابیس یا گفت یا دیویس یا غولیس یا دیوانے راتوی نیونے دے پاگل دے مجنون دے مجنون دے نیونے دے پاگل دے دا ذکر اچھو یا اللہ اکیم پیجنی ہے نینو بیا ٹک دا عقیدہ دے نی پیجنی وازی اپیسے عقیدہ نی دا نی پیجنی نی عقیدہ اگا خواستی وقت مسواب کرتا زوان کرو دے سا پیجنی اگا داد دنیا حال تعلیمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رائی تتلو واپس رات اللہ تعالیٰ ورطا دنیا مصور کرو پشکل دی مدائی خوزی او خستہ جامعی غستی وی خستہ جامعی اغسطی دیر خستہ او کالی سر زر پی پراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی حضرت دو خبر کول غارو رسول پاک ورد دا سوکا تر خبر ورسرونک دو جبریل علیہ السلام تیوی دا سوکا وی حضرت دا دنیا و اللہ مصور کرو وطا تا او کتا ورسر خبری کلوی طول و مطبلی کی دنیا پروتو دا رسول پاک خبری نہیں کری امتی پاک و پریت و حلال و حرام نکی جنسا دا حال او دیما الدنیا ملعونت و ملعون ما فیها دنیا ملعون دا ملعون دیا رجی پدی دنیا کی دی الا ذکر اللہ و ما والاہ والعالم والمتعلم بس دا سلوتا نتخلاص دی دا سلوتا نخلاص دی طول پا لعنت کی دنیا لی گیا دا پا لعنت کی غرق پراتے بھی یقین اس آتا باغ خلق چلی زان سر ذکر دا بے دا لعنت ذکر ضائع پا بھی بے دا لعنت نخلاص طالبی او عالمی غد لعنت نخلاص حدیث شریف کی راضی ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب اللہ تعالی دنیا ورکی آقا تعالی چھ دوسری گری ہے چھ دوسری نہیں تو مسلمان ہے کہ کافر ہے مسلمان دوسری کرن اللہ تعالیٰ دنیا ورکی ہاں چالے جو دوسری گری ہے کہ دشمنی گری دو اللہ ورکی لیکن دا یو شعر ہے او والدین یعطی لمن یحب دین و علم باغا چالے ورکی چی غیر فقی والدین یعطی لمن یحب دین باغا چالے ورکی علم دین چه اغای خواهی خواه اللہ ستاسو انتخاب کرده اللہ نمین پا دیکی فقر راتی اکلا با نجیب که لسی کلا با شینی کلا با سلی پروان مساد یاد ساکی چه چل وزن پیسه نیم کلا پروان مکو رجلینی موٹرین روانی رجلینی موٹرین بس دق روانی گا پا دین نی کرو داس اگران خواه ستاسو مشران لس لس لس شل شل ویل مزل نی کرو زمین دی مشران و مزل نی کولی اس تاسو ټول نو یتي نو عوام یې د دې پورې پر دغه سره مخفي یې کله شادو فرستو سره ځوان یې خو په دې مین داسې ځکه وایي دا د خلکو کې غناراستي پیدا شوه دنیا دا سے جاتا ہو یہ غلق پہ پکاری گی نا ترا ترا احوال دنیا خوار کر دی تو دی احوال دی دنیا دا سے خوار کرے ذلیل کرے یہ سوچو نو فکرو نو دا سے خوار اور ذلیل کی ترا احوال دنیا خوار کر دا تو دی احوال دی دنیا دا سے خوار کی کہ بالکل دا ہر سے نہیں بات ہے اور ارے سڑے بالکل دا سے ذہن کے تش دنیا دا ذہن کے تش دنیا دا بل سے تو فنش او کدا خبر کی ہوئی دا پاگل نے نہیں ونے دے ہمیں وہ خدا فال فردا میں غنم امروز عشرت میں کنم سباب فال اچو نن نبالوی گی خانہ سباب معلومی گی نن نمالوی گی اور رسول پاک سے وئی حب الدنیا راس کل خطیئت محبت دی دنیا سردار خطایا دے بس محبت دی چپلے کی دنیا رائے خطا کی گی وہ خطا زائتا بذی خطا کار بکے خطا کار سخبہ ادرے گی ولی حب الدنیا را غلو رکنا اللہ دی منجا تاسو دو محبت دی دنیا نا بچ کی خواہ دو محبت دی دنیا نا دی اللہ تعالی منجا تاسو بچ کی محبت دی دنیا دا دی زلیل چیرے چی خلقی زلیل کر رسوائے کر دو مومن حق پسکی دی فی جلف القبل والماء دا حق دی عبدال اللہ دا آگے نے سوا اور کے یہ بیان تین گی یوم نے تین گی خان سب کوئی سب اخری عزیز ولی دا وانے تو مسلم دگا عزیز ولی ہوئی مسلم دگا خلقو خوش حیاء غیرت پسیو اس خلقو حیاء غیرت پر پسیو گر دو لار ور پسی خوشی تلے پری خود وطنی پری خود عرصی پری خود اور سی ور پسی پری خود حیاء غیرت دین ایمان وطن تلی بادشاہ کیا کہنا نا تلی تاب مار گئی نا دس دولت دے اللہ تعالیٰ نے منگا یہ تو پلکور کی دی سفر دے کہ پوئی گی مسافر دے ہندوستان او دے چین مشی سا پا پلکور کی سفر دے نہ دے کور چرتا زمان سفر کم بی سفر نی غسی گی لار دے عمر وہ مرد نزدی کی گو تو پا آغالو کی روانی روانی روانی ویسی تو پہا غالا وانی روان گی ستن کے یو مالدار سڑے و پخپل زمانے کی اور دیر مالدار بی حد مالدار کی بی حد مالدار و مال پر دغی کی داغی انو وقت مر جو راغی و ایک ملک الموت ور تراغی انو اغلا در سڑی پر شکل کستا وقت برابر دی دبان حیبت راغی ملک الموت چیوی نہیں حیبت کر راغی انو اثر پیوشو گنتا نیمہ نیمہ گنتا دری پا وقت اشتری دا وقت لہ بس دبانی اثر شو خان انزرہ کی دلو فکر ویلی شروع شو نوی توائی گورا دے اب ابے پا سفر باندیو دے بار ملک تلو پا سفر باندیو حال تنی پیسی راگی دو چراغی بس ملک الموت مفکر آگی والا دنیا دا پروگرام برابر اگر میں داد ہم سی صد ہزارے کتا محلش دی حد یک روز بارے اگر میں داد ہم سی صد ہزارے سی صد سورت ہوئی ہے اسی صاحب سے ہوشی داد جو لکل تورسی نہیں خواہ کرمل تورسی تدری لکا دغل ڈالر والا ورکوم یو رز می کنه عمر غفته را اینه که را یو رز عمر پا نکون رکو غفته شده نمیلاویی خان نمیلاویی خان ادال آقا مالدار یو مثال مولانا روم بیده خواه اللہ تعالی بی منگا تاسولا صبر را کی بکنج صبر نهانند صابرانی خدا زراح حرس حریصا بقار چارسید دی مزمت تو دنیا تا اگو رئی یرک زیوام بلیوام اغیل اتوار نیشتے گئے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم مزمت تو دنیا کرو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی فتقو الدنیا زانو ساتے دی دنیا نا والذی نفسی بیدی قسم دا آقا ذات کے چھے نفس ما پر قدرت دا گرے انہا دا دنیا لأسحر من حاروت و ماروت دا دیر زیادہ ساحر دا حاروت و دا ماروت نا دیر سے ایسے والے ہوشو دا یاد ساتے ما در طویق ہر سبی اخری شہید بشی خفدی دنیا اخوار کافر بلی تھی اور دیر خلق کافر کو دا دنیا سرے بلی غالت آلی لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لتورتا دبيبو دغبادي يو دغبويدي اولياء الله بويدي خا اولياء الله بويدي زور نكويدي في دنيا كي وداس جن تيري بزرگان وي لك مرغابي كي توبوكي جردي دا مرغابي بطا فيغني وبوكي جردي دا جردي من دنيا دا بار روي وچه دی دنیا کی وہ وقت تیرے کے پاس اونٹے گی روشی اتنوی کا جو لکنا اولاو اور پسی اروان شو اور پسی یہ رکھت سکی نبیہ رستشو بغداد سے وہی دنیا